tambali dundam day yok ak sasu ñu dugé ko nak bi tufula ko agge ci matugu yok ga nak nga xamni dutul yok lolu moy bulukhul ashad mat ni sekk te lepp luma sekk tambalé wañé ko mala ko wax bo amé aw xéer fi ne nga sanni ko ci kaw day dem ci kaw ak doole waye bu démé ba doolem jeex fam yem rek mu tambalé ñëwaat waye yegal ne lutal ni ngeen dem ba sonu lolu lay ñëwaat ci suuf manam bo sanni aw xéer te sa doole nekk fanwéri mètre bu démé fanwéri mètre lay wañé ko delu ci waat muy fanwéri mètre muy juroom ben fukki mètre motax bo amé ñim fukki at xamal ne bo amaté ñin fukki at juroom ñet fukki at ngay am nga wër ci koñ bi nga dëkk kan mo fi am juroom ñet fukki at bu xenn amul juroom ñet fukki at bu yeba nga tak say bagage fay say bor te xamne bo fi amé juroom ñet fukki at duto mëna dem jakk duto mëna dem sand ga duto mëna dem fa nga daan dem duto mëna war sa auto yi kon nak bala ngay am juroom ñet fukki at ikhtanim khamlan khamsan qubayl al khamsi nako mam cheikh mam borom tabarakallah anhu waxe ca tirim ba tasawud si xaar gaaw leene ci juroom bala juroom ma ñew li takonu si waqt tabarakallah yalla lolu ma dañ wax al fakhr razi mon ko wax ca at tafsir al kabir ci juk ñaar fuk ak juroom ñaar ca xatum juroom ñet fuk ak juroom yalla neen wa minkum amna ci yeen nak man ko xamne yutawaffa dañ koy ray day de min qablu lu jitu muy aksi ci etat bi neena nit di yalla neena nit dina judd ba lañ ko ngenté mu faatu nit dina judd ñu ngenté ko ba nopi waye ba muy la ta fer mu faatu nit dina judd ñu ngenté ko mu namp ba fer waye ba muy la ta dugg école mu faatu nit dina dugg école waye ba muy la ta jéxal primaire mu faatu noon rek la nak nga gis ko dem ndaysan ba def dal waye ba muy la ta jëli dal ba faatu nit dina def bac amul defat amul nekete su amé day faatu mom mune fokku nak ma am mu fexé ba am fara faatu yoy yep da fay am motax asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum motax bo defé bac amo da nga wara tok soroqni alhamdulillahi rabbil alamin waye di joy epuna def joy ndax ñak bac lolu kenn duko def ndax ñak ge am mo gën ci yow malako wax ñak am mo gën ci yow ci ib mujjutut yalla duko def soy ataya xale bi ñew ni la dama bëgg naan ci ataay ji yow ñulu ga go defa go ci warga defa go ci naan fure la go jere go xale bi mom yakamti na waye ndox muum nga tek bam bax so ci xelle won jox ko mu naan tabarakallah dina gañu motax bu bak jutugul bu la ko yalla joxe da ngay gañu su joxe nak bu la ko joxe tabarakallah nga am ci bare bare motax ta pale yeek dug ci roko yeek xol mbinam jaamu rak dug feneen nak jël yi fi jamm rek yoy yep jëruko lu jot rek yomb lepp lu jom jotul nak du yomb mukk tabarakal wa minkum man yatawaffa min qabl yalla mu ne wali tablqu ajalan ajid mu baye len fi ba ngeen ag ci app bo xamne musamman buñu tuddu la rudal len ko wala alakum qayna taqilun ngeen jëfëndiko sen xal xamne ki def li moy yalla kan moy yalla wal ladhi moy nga xamne yuhyi kudul mo la dundal wa yumitu moy ray kude mo la ray fa isa qada amran su dogo ci def am mir fa innama li fi nek rek yaqul lahu dakoy wax kun nekkal fa yakunu mir ma dadi nek surtu ghafil ay juron ben fuk ak juron ñet tek len ci sen baram ñu ñaan yalla tabaraka taala mu may ñu ñu fekke al juma gi nga xamne modi ñew inshallah e xana gisulo ñi nga xamne dañuy warante ci li wone ne yalla kenn la modi wax jo xamne suñu borom tabaaraku ta'ala ñu koy jëme ci walu wëtal yalla diko jëme ci walu gëm ko mune alam tara khana giso ila alladheena ci nga xamne fuñu toll yujadiluna ñi ngay warante ak wax fi ayati llahi ci mandarga yi wone ben gu yalla nek ben wala fi ayati llahi ci aya yalla yu leer yi teyit fuñu ca toll rek ca la ñuy nekk looleen ca wax ñu teg ca mais looleen ca wax ñu teg ca laakin yalla mu ne ñooñu anna yusrafun xoolal ni ñuy walbatee seen xol yi ba mbay fi ak njub nekk ci ak njubadi ñoñu kon la len yebbe ñu nek ci njubadi la len yebbe ñu nek ci dalal mu dik cankute modi ñom ci seen bop werante wa ñi werante ca ay yalla werante wa ñi werante ca lay woné na yalla kenn la té lolu werante ci da fay sank nit werante ci bopam sax moy lo xamné alayhi salatu wassalam ma ngay wax ci hadith ba ne ñett ko dajje ak yalla te yor ko dugg aljanna ñett ko dajje ak yalla yor ko dugg aljanna ku sa jikko rafet moy ci bit ñeuk ku sa jikko rafet waye def ci limale ne ko xamne bu werante jote nga bayyi donte ya yor deug kon werante da fay jural nit mo sari teurup suñu borom tabaraku taala rawatine werante ci lo xamne amulo ci xam xam ñu ne ko waaw ñan ñe werante yoyu mu ne alladheena kazzabu bil kitab li nga xamne ño wedd téré bi mu jowacc te moy alquran wadma arsalna bihi rusulana wedd molem lu ñu yoni won suñu yonentiya téré yañ wacce won ci yonentiya ali musallatu wassalam mu di sa'irul kutub wa shara'i as-samawiyya ñu boole yep wedd ko teural sen teurli bop yalla neena ñooñu ñoy ñi nga xamne fo leen fekk ña ngay werante ci ayatillahi fa sawfa ya'lamun mu ne dañu massa xam li nga xamne mom lañu def fa sawfa ya'lamun dañu massa xam li nga xamne mom lañu def ana lan moy añu yedd yonenti ana lan moy añu yedd ñu bax ñi ana lan moy añu wedd sharia ana lan moy añu wedd aya yalla yi ak bi ci warat surtu qasiri aya juroom ñaar yalla mu ne yezkira bo xamé ni al aghlal gakhya muy bant yu reuy ya gakh moy bant bo xamné dañ ko ran takal nak ci baat ba bañ mu attan ko ba mëna sori wala ñu tak ko ci baat ba bañ mu mën ko diri bay daanaté amna nit ñoo xamné so al-akhira al-aghlal fi anaqihim jangeen ko ci suratu yasin mudi garab gu reere lañuy dag rek fil ko fam lolé takal len ci seen bop yi ñukoy diri amna nit ñu yalla yi def lool yalla ñu yalla musal izil aghlal fi aghna fi a'naqihim gax ya lañuy yew ci seen baad ya xam ngeen mos garab yu reuy yi buñ ci faman ben yenn la ko rek nga jëme ko fenn yobbu ko jafé la waaw garab yi buñ ci faman ben yenn la ko rek nga jëme ko fenn mu jafé la dama ne buñ ci boole ay mat yu bari sax yenn la ko nga jëme ko fenn mu jafé la rawatine buñ ko télé nak dag ko fa ciar ya nek dag fi reen yi nek dari koy fab yew ko ci sa dokk gi nak nga war ko yobbu lolou day ko ko yalla defal bu yowal qiyamati xawmo ko sa dokk di gaaw waay du don yow te it fa nit ñey dekke ak fu ñu jégué sirat ñenti téméri at dañu ko dokk dor fa ag ku ñu takkal li ci baat nak ag fofu dina la jafé yalla ñu jallu musa wassalasilu neena dina nek ci seen baat yeey salasil te modi ay cyallala cyallala moy cyen yu reuy yoy nga xamni mo demé ci kankayir yi mom lañuy jaay muy cyen yu digi yoy dañ koy yewé ay mbir ba nopi def ci kanar tej ko yalla néna amna ño xamné bu yoon xiyamé cyen cyallala yu digi yoy lañuy daadi yewé len ñomit tabarakallah yashabun fil hamim yashabuna di len gota mbay fil hamim ta sawar wa hamim yalla jallu musal gota moy dañ lay sanni fele nga defene fa nga jëm ñu ñoddi wat la fi nga defene fi nga jëm ñu sanni wat la fele loolu lañ fi de gota mbay da ngay deg ci alquran yatufuna baynaha wa bayna hamimin an yatufuna baynaha wa bayna hamimin an loolu tam moy gota mbay moy ñu sanni la ba nga defene fele nga jëm ñu xëccaat la nga defene fi nga jëm bayna amimin ak han fa tang jeur te manalak ke lol bu ne yobbo fele mu lak la lol ñu delo ci le fi mu lak la yalla neena amna ño xamne seen njowaan bu yom la qiyamate fofa modi nek yoyu nga xamne moy ay gax ci seen badia waye modi ay cien ci seen badia yalla ñu jallu musul surtu ghasi ay juroom ñaar fuk ak ben yalla mu ne summa ginaaw ga finnari ci bir sawara yusjaruna lañ leen di xam summa yusjaruna finnar ginaaw gu ñu xam leen bir sawara xamna ñu yalla jeppile lol ndax seenu doxalin mere len lol ndax seenu teureulin genn ci ñom ndax ni ñu mel deeng mbugal yu metti yim len tek isil aqlalu fi anaqihim wassalasil nga def ne falay yam ne yushabuna fil hamim nga def ne falay yam ne fuma fin nar yusjirun yalla yalla mbugal ci mbugal yu metti surtu ghafiri ay juroom ñaar fuk ak ñaar summa ginaaw ga qila lahum ñu wax len ci bir sawara ayna ma kuntum tusyrikun ana la ngeen don bokale ayna ma kuntum tusyrikun ana la ngeen nekkon don ko bokale ana la ngeen don jaamu su ngeen jaamu yalla la nopi ana la ngeen don jaamu bala ngeen di jaamu yalla ayna al awthan wal asnam lati kuntum ta'budunaha wa taj'alunaha shuraka'a lillah ana la ngeen don jaamu te du yalla ana la ngeen don jaamu lu jitu ngeen di jaamu yalla ana la ngeen don jaamu bu ngeen jaamu yalla ba nopi ana yoyé qalu ñu ne yoyé yépp day ballu anna rir nañ ñu wa lola ballu anna rir nañ ñu ghabu an uyunina fala narahum wala nashtashfa bihim rer nañ ñu wax nañ deug ndax lepp lo fi jaamu ci aduna te du yalla mu jël lo xamni indi wu ci bopam dañ ko fi indi su de bant de bant du lek yom la xiyam su de khalif khalif du dekki su de daraja daraja du dekki yemi ni ki yoyu mo tax ñu na ballu wa anna rer nañ ñu ndax yi ni rer ñun ñi yàlla bind wala boog li yàlla bind lenn lu ci nekk bu dekki jotee dana dekki loo waral nit su génnee aduna su fekkee ne rob nan ko la nga xam ne moom lan ko sànge woon loola moom suñu borom bind ko woon jox ko ko moo tax fii jóg du ànd ak moom waaye li ne ci aw yaramam kawar gi bëñ yi bët yi lépp li yàlla bindoon ci nit ki ba muy judd mu indi ko ba muy dee ñu robe ko ko yooye moom su nit ki di nit ki di jóg ci àdduna da koy indi ama su fekkee ne nit ki indiwu ko nag ci àdduna si xanaa dafay ñëw wute ko fi lu mel ni yére yum sal lu mel ni yeneen yooye moom kenn du dekki dekkiwaale ko moo tax kuy jaamuy bant mbaa ngay jaamuy xiram mbaa yeneen soo demee yowmal qiyama buñ ne la ayna ma kuntum tushrikuna min dunillah looy wax qalu ñu ne dallu anna réer nañ ñu loola daal réer nañu ci biir nit ñi ndax bari waay di kenn xamut naka la toll ñoo leen bal li fi nekk kay réeruñu ñoom sax ñoo ne bal déedéet li fi nekk bal li fi nekk kay lam nakun nadcu min qablu shay'a ci àdduna daawun jaamu dara lam nakun musuñoo nekk nadcu di jaamu ci àdduna min qablu ci àdduna shay'an dara ñun daawuñu jaamu dara maanaam xam nañu ne bakkaar nar naa tege ca seen kaw ñu ne daawuñu jaamu dara moo tax almufassirun ñu ne ñii nga xam ne ñoo waxtey lii li leen dal mooy jaxadu ibadatahum wa innama faalu dalika li xayratihim wa ittirabihim la dinañ leen doon jaamu la tax ñu def ko nag moo di jaaxle rek ak ngëlëmte akuk lor moo tax lañ doon jaamu ñu ñëw ne jaamu wuñ leen woon waaw daa di koy méem ndey saan loolu la yonente bi ne jigéen ju dugg sawara gu ne loolu laa la fa dugal mooy méem waaw mu ne jigéen ju dugg sawara gu ne la la fa dugal mooy méem waaw tabarakallah moo di miim mooy xoolal ñii li ñu def bi jaamu len ba dem al akhirah ne bal lam nakun nad'u min qabl shay'a ñim ci jigen nak moy jigen ji gëna neex nun ko yoré gën ko rafet yoré mu baax dara do manki bis bu méré as mer lu mer sa tuti tuti mu ne defalo mu won dara tambalé lim say xik barkalla serigne bu baax bu ñu wax serigne murtada yalla na yalla yok ko wir day wax ni ci misal jigen jule wala bok jigen ñi daf ci am ñu ñaari mboss lañu yor bu baax ak bu fokk mo defé lo xamni li lu baax la ñi def ci mboss gu mboss gu fokk gi mo defé lo xamni safan la ñi def ci mboss gu fokk gon bo defé lu baaxut nak ñi def ci mboss gi dara ci ko bis bu wax defé rek ñi yëkëti mboss gu baax yi ci def yu baaxut yi tambulé lim defaluma li defaluma li defaluma li defaluma li ba far yok ci ay baat loolu la yunt bi wax ne jigen ju dugg sawara la ko fa duggal moy mim yalla ngal musal ti musal ci jigen ñu tabarkal ñom ñu wax kazalika mim yudullu allah la yalla sanki al kafirin ñuko weddi ñep mo lañ ñuko weddi fi rek lañuy jaar ba sanku jaamu lenen lu dut yalla dem ba al akhirah ne reer nañ tekkene ah ñun sax de daawu ñu jaamu dara surtout ghafiri ay juroom ñaar fukk ak ñent yalla ne na zalikum sel lol nak li leen ko yobbe moy yeen ko amé bima kuntum tafrahuna ken ni ngeen dan degg ci aduna degg ci aduna bo jekku degg ci bakkar bo def degg ci alal ju bari degg ci joxe ko ci fu haram ni li mo len yobbe mbugal mu metti zalikum bima kuntum tafrahuna fil ard bi ghayr al haqq da ngeen dan degg ci aduna te teggewul ci deug nit mu teggewul ci fulla ana lan moy nit mu teggewul ci fulla moy mbeg mo xamne da nga jek aduna deug mbeg mo xamne da nga moy deug mbeg mo xamne xale sa bari nga deug mbeg mo xamne da ngay joxe sa alal ci fu dagalul ba nak deug waw tabarakallah leg leg nga gis mbeg mo xamne day ngay yow da nga nan wor na len li jor ko waye nit deug ci mbeg mom dina ko jaral joy waw de ci mbik mo xamne dañu genn ay rongañam tabarakallah leg leg ben way kat wala ben fokat wala ben yu demi ni ki yoyu def melni mbil nga gis ñako ñako bëgg da di bëgg ci bay joy te yunus bi alayhi salatu wasallam mi ngi wax ni yawmal qiyamati ken ku ne ya ngay and ak nga bëggoon al mar'u ma'a man ahabba motax di bëgg war ngay bayyi xel ci ni ngay bëgg lol way boy deggit war nga bayyi xel ci li lay degglo zalikum bima kuntum tafrahuna fil ard bi ghayri alhaq wa bima kuntum ak la ngeen neko nit tamrahuna don ko reey reeylu don ko reey reeyel diko pokere wo asawi mune wa hadha wa in kana dhamman fil kuffar إلا أنه يجر بذيله على كل من توسع في معاصي الله فله من هذا الوعيد نصيب حاشية الصاوي على الجلالين جكب نيانتيل قتم فك أجرم نيانت مني لي الله بخفي دي دونت يفري لي قفك يد مني نجبعي خلي من جديرك بلاجي ci kep ko xamne ki ay bakkar dang koy yaatal te diko def ci ci deug da la wor ne li yalla dig ni ko yaddi sa walla ma nga fa tege te itam kenn du ko jël ko ru jaw surtout khafiri ay juroom ñaar fuk ak juroom mo ñu demé yamal khiyam yalla ne len udkhulu abwaab jahannam dug len yen ñep ñi daan dig ci aduna ci lu jaru te deug ni dan pokere wu ci aduna dug len abwaaba jahannam ñu daal di fay dugg mooy lan xaalidine fiiha ca ngeen bi sax waaye nag ba tey fii naa tegu ci abadan xaalidine fiiha ndax jaarukaay la rek dugaluñu leen fa ngir ñu sax fa abadan dafa am melo yoo xam ne kenn du ko duggee aljanna ndax aljanna kenn waru faa gis lu la naqari kenn waru faa dégg lu la naqari la yasmauna fiha lahwan wala kizab wala lahwan wala kizaba ñoo képp koo xam ne amoon nga ay kaddu yu mbóorént yoo xam ne foo ko mas a waxe ci mbooloo xay na da nga dégloo ñi mel ni yow te merloo ñu ci def borom kaddu yooyu suñu borom di leen dugal sawara ba kaddu ya dañ ci ñoom ba léegi lu baax rek li ñuy wax ñu leen tibatum fadxuluha borom jikko yi nga xam ne it lu ñu mas a jekku jël ko ñooñu itam suñu borom dañ leen dugal ca sawara wa ba ñu soppiku mu door leen dugal bi aljana tibatum fadxuluha képp ku yoroon jikko ju baaxul ci àdduna yooye yépp dañ lay yóbbu ca kër goo ak yooyee ñu dindi ko xam nga fi mu ne bu la benn waaye mayoon benn oto te melagul na mar a mel fokk tule yi am ci yoon waaye bu ci tule yi am aw yoon di dagg di defaraat di duur martu yi ñu koy duur ak yooyu yàq oto bi taxul waaye fokk ñu defar ko nag ba oto bi mën a dugg ci biir oto yi mel ni ñoom nga door koo jël nag dugal ko ci seen biir loola it àllaaxira dafa am ñu ko yàlla jaarle ci barab defar leen ba ñu mën a dugg ci biir nit ñi ñu door leen a jël dugal leen ci biir nit ñi loola mooy li nga xam ne moom ñoom lañ leen di def tibutum fadxulu haaja mooy li nga xam ne mooy ñuy wax gaa yooyu udxulu abwaaba jahannam xaalidina fiiha yàlla mu ne fa bisa métti na maswal mutakabbirin dëkkuwaayu ñu réy réylu mboolem ñu réy réylu fa ñu nar a dëkk su àllaaxira foofee lu métti lay doon ci ñoom te moo di kër goo ñu tuddee sawara yàlla na ci yàlla musal ah nit ñi nag yàlla moo bind kër googa ngir ñi mu war a fini wala boog ñi mu war a duma mu dugal leen fa duma leen yàlla na ci yàlla musal ci ay dumaam te xiir ñu ci jaar ci fi muy jaarlu ndax ñu mën a mucc ca duma yi nga xam ne moonu nar a duma ña muy duma yàlla ne la fasbir muñal yow Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi jeexal si saar bi muñal inna wa'd allahi haq yu wóor mooy li yàlla digge dëgg la fasbir muñal inna wa'd allahi haq li yàlla digge dëgg la lu yàgg yàgg ña jaar fa yàlla yi tere dina leen duma kon nag nga woote ñu weddi la nga nekk fi nga nekk mel ni ku ca wéet mu ne mu ne ko muñal rek looloo tax ci alfatiha nga dégg ñu wax ihdina sirat almustaqim sirat alladina anamta alayhim teg ca gayr almaghdubi alayhim teg ca wala dalin moo di dangay nekk ci foo xam ne da ngay yëg ni fii fu wéet la lu tax ndax li ngay def ñu bari na wuñ koo def nga dem ba jàpp ne waaw mbaa du man mii li ma nekk moo dul noonu yàlla mu ne yonent bi yow bu la loolu dal loolu ba mu la dal yow moo tax assa wii di wax ne hasa tasliyatun min allahi li nabiyihi sallallahu alayhi wa sallam wa wadun xasan bin nasri lahu ala adaihi asetu sa wii jukkib ñeenteel xatam fu kak juróom moo di muñal yàlla li mu digge dëgg la yàlla li mu digge dëgg la mboolem ñu koy tooñ dina leen wan añub li ñu koy tooñe mboolem ñu ko nangul dina leen wan añub nangul ko la ñuy añe fasbir inna wa'dallahi haq yonent bi li ko yàlla wax muñal ci alquran kenn xam num tollu wax diñ ko wax rek nag joxañ nañ ko aw xeetam ummatuhu sallallahu alayhi wa sallam mboolem ku ko gëm nangul ko rek wasbir fasbir muñal ji ñu ngi ñëw ci sa kanam muñ nag ni ko cheikh al islam ibnu wala bokk ibnu al qayim al jawziya di waxe mu ne ñaar la rek muñ goo xam ne amoo ca pexe ak muñ goo xam ne mën nga ca am pexe muñ gi nga amul pexe nag mooy ba ñu duggee yusuf ca biir teen ba muñ gëm fa muñoon muñ gi nga am pexé nak moy muñ gi nga xamné tabarkalla moy muñ nga yusuf muñon ca kër borba té moy taxaw taxaw wër tan lako jabari borba don sant mu gant ko ca fasbir inna wa'dallahi haqq fa imma nuyannaka buñu la wone ba'd allazi na'iduhum lan ci li nga xamné ñi ngi koy dik ñi lay weddi kon day da nga ci deug lol da nga xam li nga xamne mo li xaw manam wax ji fi in araynaka ba'd allazi na'iduhum min al'adab jawab ash-shart fi ñu ne mahfuf taqdir bi moy fa zalika huwa al-madrub lan ñu won la li nga xamne mom lañ la dit fi ci aduna tayit mom ngay sakku man la ko won fi su boba na tek ci sebe ñu wax ni la ñi lay togn fi lay jaar ak ñom ñi lay togn fi lay mujj ak ñom lolu mën na am aw natawaffayannaka wala ñu bayyi la ba nga ñew fi ci ñun wala sax aw natawaffayannaka wala ñu faat la nga noppalu ñaar yi ben ñu jëlé la fi andi la fi nga xamni fi la yalla nek na noppalu fayena yurja'un ñom ñep ñu del fekk la fi wala bo nga ne ben ñewan la li leen nara def wala ñu bayyi ba nga and ak ñom ñew fi ma wan la ni ma leen nara def ñaar yoy ben bu ci nek tabarakallah aw deggin la ci ay jidi ay juroom ñaar fuk ak juroom ñaar ci suratu ghafil mu ne ko kon nak fasbir inna wa'dallahi haqq waxon nako ci sar ba li suratu fad wasbir ala ma yaqulun wazkur abdana daud mu ñel liñ lay wax te fatilu ko daud ndax lepp liñ la wax rek wax nañ ko lu kaw yalla neena wa laqad arsalna rusulan yag nañu yoni ay yonent min qablika lu jitu ñu lay yoni wa laqad arsalna rusulan yag nañu yoni ay yonent min qablika lu jitu ñu lay yoni te lepp luñ la wax rek na la woor ne wax nañ ko yonent yoyé ma ñu def ko def luñ la def rek def nañ ko yonent yoyé ma ñu def len lo xamni def ñu la ko ma ñu wax len lo xamni waxu ñu la ko sallallahu alaihi wasallam wa laqad arsalna rusulan min qablik minhum amna ci yonent yoyé man qasasna alayka ño xamni netti na la seen dund amna ci yonent yo xamni netti na la seen dund wa minhum man lam naqsus alayka ño xamni netti wuma la yow seen dund kon ñaari xéeti yonent mo am fi yonent yo xamni netti na la fiñu jaar seen dund ak yo xamni netti wuma la seen dund yow nak duma la netti sa dund motax xissa yonent bi du am ci alquran dedet xissa yonent bi kon fenen lay am nit ñi ñu amit xamne xissa yonent yi lim doon jariñ yonent bi la xissa bi yonent bi di jariñ yonent yi xetam bi xissa bi yonent yi limuy jariñ yonent bi la xissa bi yonent bi di jariñ xetam bi wa minhum man qasasna alayk yalla netele nako ibrahim ak ciona ba netele ko nuh ak ciona ba netele ko musa ak ciona ba netele ko isa ak ciona ba netele ko yusuf ak matti metti netele ko yaqub ak tabarakalla mañal ka doxon digeunte ak isa yit yonti bare bare bare subhanahu wa ta'ala netele ko rasulullah sallallahu alaihi wasallam ne ko nak programme la bu la ci lenn tax tardé nak na nga ci xol ci jall am yenen yo xamne nak netti woko ko ndax la tax mu koy netti li yonent yele am na ko ca kon netti li ko ye ci def day guddal netti li mu dal di koy netti legi mom nak ak dundam alquran du ko netti li ndax su boba dañuy da day melni kon alquran ni mom yalla wacci wuko ndax ci koy wax muy alayhi salatu wassalam te yalla diko ko wax du ci duggal yalla du ko netti li ne ko sa dundu ni la ndax nit munta roy dund ak bopam kon lamuy meuna roy moy dunduk ñako jitu mu jël ci programme motax nak nit ñi ñamit